Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja sobie się wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce kołowrót. Musicie uwierzyć za wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza inwazja. Śpiewa piosenka, że Wałęsa od tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. I uważaj, że nas nie podwinięcie. To niech pomyśli, że to nie ja. Pomóżmy Wałęsie lepiej to zrobić. Odpiew się, proszę, co? Możecie na pewno No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Witamy was serdecznie w konserwie. Jest 1 listopada, po tej stronie Jabolissimus, po tamtej... Gaton. I to dopiero w ostatniej chwili przybyły. Nawet w konspekcie napisałem sobie taką krótką notkę, że kreatora nie ma, gości nie ma, konspektu nie ma, tematu nie ma. Ojojoj, będzie ciężko strawna konserwa. No ale kreator przyszedł, konspekt się stworzył, a goście będą dzwonić, jak będą dzwonić. Więc w sumie, a temat też jest, więc jak sądzisz, będzie konserwa dzisiaj ciężko czy lekko strawna? No, będzie taka jak zwykle, no bo coś tam przecież przygotowane jest, jak to zwykle jest. Czyli przywalimy ciężkostrawną pigułę, będzie rozsadzać trzewia i wnętrzność jak zwykle. Dziś konserwa wonna, chrupka, bo zrobiona będzie... Strupka, pewnie. No właśnie. Okazji święta. Dzisiaj pierwszy... Drugie, tak jak z duchami, nie mam mnie, a jestem. Ha, ha, ha. No w sumie... W sumie tak. Nikt nie wierzy, że jesteś, a jesteś tam. Komuniści twierdzą, że nie ma duchów, a one, widzisz, tutaj przybyły. W ostatniej chwili. Dobrze. Dzisiaj bardzo ciekawy dzień. Dzień Wszystkich Świętych. Tradycyjnie święto zmarłych. A tymczasem ostatnio coraz częściej przychodzi do nas obca tradycja, która nam nakazuje życzyć sobie wesołych świąt. Przy tej okazji również. Ja tak sobie zazwyczaj mówię, że wesołych świąt na pożegnanie, czy na dzień dobry. I nieważne, czy to jest lipiec, czy sierpień, czy to grudzień. I tak mówię, a teraz ostatnio też to pasowało w sam raz do nowej świeckiej tradycji. Przy czym, no jak to nowa, no to nie może być tradycja, no ale zajmijmy się dzisiaj Halloween kontra Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. czyli wspominanie zmarłych kontra zabawa. Otóż krótko o Halloween. Co to jest za święto? To jest tak zewnętrznie, to wszyscy kojarzymy, chociażby z filmów, dynie pokrojone, w nich świeczki, że i tak świecą, czaszkę niby pokazują, czy coś, tak ponoć. Dzieci łażą w kostiumach, które ponoć mają przerażać. Niektóre dzieci przebierają się za Justina Babiera, czy jak to się tam czyta. To powinno przerażać najbardziej. Łażą po domach i bawią się w zbieranie podpisów na... A nie, to nie... To przepraszam, pomyliło mi się. Pomyliłeś z platformą. Pomyliło mi się święto demokracji. Tyle tych świąt teraz namnożyli. Łażą po domach i chcą cukierków. No to tak z filmów kojarzymy i to tak mniej więcej wygląda. Aczkolwiek trzeba wyjaśnić, dlaczego to coś takiego było, skąd się to wzięło i dlaczego 1 listopada. 1 listopada w kulturach europejskich, jeszcze pogańskich, to był moment, kiedy do którego przypisywano, że w tych dniach około 1 listopada właśnie jest przesilenie. Dni najkrótsze są, gdyż jeszcze nie spadł śnieg, jeszcze nie odbijają się promienie od podłoża, czyli teraz są dni najciemniejsze, najwięcej mgieł i przypisywano tym dniom najsilniejszy wpływ duchów i demonów i innych podziemnych sił niewidzialnych dla człowieka. No i faktycznie jak się rozejrzymy tak dookoła, to zazwyczaj właśnie 1 listopada czy okolice tego dnia to tak mniej więcej wyglądają. Człowiek jest jakiś senny, zmęczony, ale zarazem można, jak ktoś jest bardziej taki wrażliwy, to może odczuć jakiś właśnie taki zupełnie inny nastrój niż w czasie całego roku. Przy tej okazji zatem postanowiono, czy też po prostu tak tradycja wyniknęła, że skoro dusze w tym, czy duchy jakieś wędrują sobie po świecie w tym czasie, no to one mogą się zagnieździć w domu, na przykład w domowym ognisku i mogą narozrabiać, jeżeli to będą złe duchy. Dlatego zaczęto w tym rejonie odprawiać różne czynności, które miałyby te duchy wyprowadzić. Czy też w innych kulturach wspominano w tym czasie zmarłych. Potem chrześcijaństwo zaakceptowało tę datę i przyjęło ten kult zmarłych, czy pamięć zmarłych. W kulturach celtyckich właśnie było coś na wzór Halloween. Otóż wszyscy przebierali się za kościotrupy, za różne tego typu właśnie straszydła i mieli w ten sposób wabić duchy, które miały się do takiego korowodu dołączać i takim korowodem wychodzili z miejscowości i żeby te duchy razem z nimi wyszły, opuściły tę miejscowość. Przynajmniej tak się doczytałem w źródłach. Znaczy, zanim się rozdzieliły, przecież te, no, katolicyzm się z niego wypluły, te różne odłamy protestanckie i tam anglikanizm, no to przecież w całej Europie są różne jakieś freski, czy tam malowidła różnych świeckich tam obrzędów, że tam ludzie są przebrani w jakieś takie właśnie stroje symbolizujące kościotrupy. Nawet w Estonii coś takiego widziałem, a Estonia dopiero chyba w XVI wieku stała się luterańska, także to było jeszcze tak, jak była katolicka. Także. Słuchaj, no to nie jest kwestia tego, kiedy była katolicka, tylko kiedy była pogańska. A pogańska była jeszcze z 10 wieków wcześniej. No dokładnie, tak samo jak Polska. Tylko że u nas się za kościotrupy nie przebierali przynajmniej. No bo u nas nie był taki duży wpływ kultur celtyckich. W, Arabie, może i tak. W średniowieczu, wczesnym bardzo. I tam, gdzie byli Celtowie w średniowieczu, tam pozostały te obrzędy. I w sumie Celtowie się cofali, ta tradycja cofała się do rejonu Wysp Brytyjskich, do Bretanii, do Irlandii. W końcu pozostała w Irlandii i z Irlandii rozprzestrzeniła się ponownie na cały świat. Ale jak do tego doszło? Najpierw skończmy, jak to wyglądało. Wszelkie te dynie i straszydła miały pierwsze dynie, świeczki odstraszać złe duchy od domostw, a te korowody miały wyprowadzać z wsi złe duchy. Czyli takie święto jakie? No, jednak refleksyjne, jednak jakaś pamięć czy wspominanie sił nadprzyrodzonych, innych, o których nie mamy wielkiej, nie mamy nad nimi mocy, i jednak to jest jakieś święto refleksyjne. Dalej. Ta tradycja cofnęła się do Irlandii, na terenie Irlandii. Potem w czasie wielkiego głodu w Irlandii, zarazy ziemniaczanej, Irlandczycy zaczęli emigrować do Stanów Zjednoczonych i tam wraz z nimi to święto zawędrowało. Tylko że tam Halloween zupełnie się zmieniło. Otóż przestało to być wyprowadzanie duchów, ale zaczęło to przybierać formę kiczowatą i formę zabawy, dla zabawy. Amerykańską słowem. No właśnie. Taką konsumpcyjną. I zamiast tutaj wspominać siły nadprzyrodzone, czy obawiać się tych złych sił nadprzyrodzonych, zaczęto się bawić tym. Przestało mieć to do dzisiejszego dnia stało się to, że przestało to mieć znaczenie takie refleksyjne, zastanawiania się co po śmierci, czy innych głębszych myśli. Powraca do pogaństwa tak naprawdę, bo z pogaństwa wzięto te święta i powiedzmy je włączono w jakiś nurt chrześcijański, a teraz z powrotem one niczeją przez komercjalizację i takie tylko nastawienie na zabawę i kasę bez refleksji. Tak. Co gorsza, teraz, w tym momencie, to bardzo popularne jest nawet to, że zamiast owe złe duchy brać i wyprowadzać, to teraz się nowoczesny postęp bawi w to, że przywołuje się duchy z tej okazji. Są seanse spirytystyczne, tego typu rzeczy, okultyzm dla wszelkich ludzi, no okultyzm, no może niektórych to bawić, no ale zazwyczaj to się kończy nie najlepiej, zwłaszcza dla osób nieprzygotowanych i słabych jakimiś opętaniami i tym podobnymi rzeczami. Oczywiście nie dla wszystkich, nie jednorazowo, no ale powiedzmy, że ktoś się w to bawi głębiej, nie jest przygotowany, jest słaby i ściąga na siebie zło. No i jak ściąga, no to przyjdzie. Teraz się bawią coś takiego. I no to jest zupełnie odwrócenie tego, co było. Teraz jest zabawa, ma być fajnie, wesoło, zero refleksji i nawet odwrócenie zupełnie tego, co było. No, tylko że fajnie nie będzie, bo właśnie osoby, które są takie skrajnie ateistyczne, są najbardziej podatne na wszelkie jakieś opętania, podobno. Ja to stwierdziłem, to są badania tam z Watykanu i nawet tutaj z rejonu Polski, Węgier czy Chorwacji przeprowadzane przez różnych tam księży, którzy się specjalizują w walce tam z opętaniami. I się okazuje, że to nie jest tak, że jakieś dewotki są opętane, tylko właśnie ktoś, kto cały dzień się zajmuje tylko konsumpcyjnym trybem życia, a ta duchowość gdzieś ucieka i później właśnie jest podatny na różne rzeczy, które nawet nie wierzy najczęściej. Nie obawia się takich, nie obawia się czegoś takiego, nie wierzy w coś takiego, dlatego nie ma żadnej otoczki obronnej przed czymś takim. No był ten przecież mistrz i Małgorzata, no to się działo w komunie, w której nikt nie wierzył, nawet w istnienie diabła, no to diabeł im się kusa zrobił. No ale to jest fabuła, więc niektórzy mogą nie uwierzyć, że tak mogło być. Ale to jest aluzja do pewnej sytuacji tam, która no, w formie różnych historii tam miała miejsce w Związku Radzieckim, no przecież tam były różne sytuacje, że się zdarzały cuda nawet w Związku Radzieckim, chociaż to się wydaje trochę absurdalne, ale były takie rzeczy, albo jakieś opętania, no i wtedy, wiesz, w tym komunistycznym społeczeństwie nagle, wiesz, trzeba było zmienić tok myślenia, no bo koleś był przepnięty, psychiatrzy nie mogli nic z nim zrobić, a z drugiej strony chcieli zabić jakąś Polkę, która tam, wiesz, była mistyczką, a ona ciągle zdrowiała, jak ją truli. Jak to wytłumaczyć to? Lenin nie jest w stanie tego pojąć. Lenin wiecznie żywy. No znaczy, mauzoleum leży, ale ponoć powiekami mruga. Tak. W kontrze do tej, raczej nie w kontrze, jako podobną tradycję podaje się tradycję z Meksyku, niezwiązaną z tym trzodem celtyckim, no bo no niby jak. Celtowie z Meksykiem raczej nie mieli w okresie średniowiecza kontaktów. To tak trudno dosyć przez Atlantyk było pływać wtedy. No Hiszpanie im tam to trochę... Hiszpanie w średniowieczu to w ogóle nie wiedzieli, że się nazywają Hiszpanie. No, zwłaszcza, tak, że wczesnym średniowieczu, kiedy się te tradycje tworzyły. Więc nawet nie wiem, czy wtedy mieszkali w Hiszpanii. No ale mi chodzi o to, że meksykańskie te tradycje to jest chyba połączenie hiszpańskiego katolicyzmu z tymi ich mierzeniami Majów i Azteków. Tak, tak. Obecnie tak. Hiszpanie tam przybyli w XV wieku, w XVI wieku, na początku XVI wieku. Podbijając, prowadzili katolicyzm, który połączył się z synkretyczną trochę religię katolicką, ale z bardzo wieloma elementami kultury tubylczej. Co jest bardzo ciekawym, co dało bardzo ciekawe efekty. I na czym polega tradycja w Meksyku? Otóż w Meksyku w podobnym terminie trwa dłuższe święto, kilkudniowe, i polega ono na tym, że składa się dary na stół, i bo w tym momencie mają przychodzić też dusze, ale zmarłych przodków, trzeba je ugościć w jakiś sposób. Ale przy tym bardzo ważnym elementem tej tradycji są trupki, kościotrupy, zabawy, harce, ale na zasadzie kościotrupów. Przy czym, tak jak to wyczytałem, no to dochodzę do wniosku, że to nie jest święto, zabawa dla zabawy, tylko raczej, po pierwsze, jest ta nostalgia, to wspomnienie, ta pamięć o zmarłych, to, co jest bardzo ważne i dlaczego jest takie ważne, powiemy jeszcze później. Nawet jeżeli ktoś twierdzi, że jest jedynie pyłkiem, Boga nie ma i tak dalej, to niech sobie tak myśli, ale niech pamięta zmarłych i zaraz wyjaśnimy dlaczego. Taka zabawa w Meksyku zawiera te elementy pamięci o zmarłych, a nie jest zabawą dla samej zabawy. Jest taki, przynajmniej do takiego dochodzę wniosku, że to tworzy taką postawę, że śmierć to fraszka, to nic. Wyśmiejmy ją, nie będziemy się jej bali. Zwłaszcza, że i tak każdego dopadnie. No, zwłaszcza, że to jest podejście każdego... właśnie hiszpańskie, takie meksykańskie. No właśnie. To najpewniej pochodzi jeszcze z religii Azteków, gdzie bardzo gęsto ofiary z ludzi się składało, więc mogło paść na każdego. No i to jest bardzo wartościowe, że śmierć to fraszka. Jeszcze w Meksyku jest podobnie jak w tych niektórych religiach prawosławnych i Portugalii chyba trochę też to jest, czy we Włoszech, że się idzie na cmentarz i tam się wypija lampkę wina, czy wódki tam ze z małymi, albo wypala papierosa. To jest właśnie takim, że oni są wciąż obecni w jakimś stopniu wśród tych żywych. I to właśnie też w ten sposób tam jest, że się spędza, powiedzmy, jakąś część dnia z tymi zmarłymi na cmentarzu. I to nie jest tak, że tam zabawa jak w wersji Halloween, tylko to jest po prostu takie wypełnienie obowiązku, że to jest dalej domownik, tam się idzie na ten cmentarz, żeby, powiedzmy, odbyć ten cykl dnia, że tam się spożyje posiłek, tam wypije coś, zje, tam potańczy, pośpiewa. To może się wydawać, że to jest takie tylko zabawowe, ale to jest, powiedzmy, wypełnienie jakiegoś obowiązku, tak można to też interpretować. Właśnie, to nie jest na zasadzie zabawy, tylko na zasadzie wspomnienia, że te osoby cały czas są, pamięta się o nich i są obecne. Jak to wygląda u nas? 1 listopada wiąże się ze świętem, znaczy z Dniem Wszystkich Świętych. Następny dzień to dzień zaduszny. I u nas te dwa dni to zazwyczaj był pochód na cmentarz, zapalanie świeczek, modlitwa za zmarłych, za to, żeby ich grzechy zmazać, bo oni już nie mogą w tym kierunku podziałać za wiele. Tam już wszystko jest przesądzone, tylko my możemy im pomagać. No i co? To jest zazwyczaj, są dni nostalgii, refleksji, wspominania tych zmarłych i zastanawiania się, czy życie ma sens, jaki ma sens, co, jak żyć, jak działać, żeby też się w jakiejś pamięci zapisać. Ogólna taka refleksja nad życiem i nad jego końcem. Teraz chce się to odrzucić. No to jest bardzo popularne, to jest bardzo teraz trendy, żeby właśnie przyjąć tę nową tradycję Halloween, która polega na zabawie, na wyłącznej zabawie. Ma być wesoło, radośnie, no a w środku pusto. No i w tę pustkę, to jest zupełnie charakterystyczne, że ludzie, którzy mają pustkę w sobie, nie mają, są wyrwani z jakiejś kultury, są bardzo podatni na wpływ. Na wpływ telewizji na przykład, na wpływ różnych speców od manipulacji i w momencie, kiedy odrzucamy kulturę, albo nawet niekoniecznie całą, odrzucamy te momenty refleksji, zastanowienia, spowolnienia, dążymy też do samej wesołości, do samej radości, zabawy, to też tracimy coś z tego życia. Bo okazuje się, że bez momentu refleksji to radość nie przysparza już takiej radości. Wesołość już nie jest taka fajna. Chce się coraz więcej, coraz bardziej. To jest charakterystyczne dla hedonistów, że im jest ciągle mało. Stoicyzm, czyli druga postawa, czyli cokolwiek by się nie działo, co mnie to obchodzi w zasadzie, bycie twardym jak skała, no to jest znowu zbyt smutne. No a życie jest przyjemne wtedy, kiedy od czasu do czasu jest smutno albo refleksyjnie, tak? Trzeba się zastanowić nad sobą. Wtedy radość jest radością. Dzwoni ostatni sprawiedliwy, aż boję się odebrać. Dobra, nie przeklinam za dużo. Precz z komuną, tylko nie przeklinaj. Halo, dobry wieczór. Precz z komuną. Cukierek albo was rozłączę. Ty nas rozłączysz? Moi koledzy z Mossadu. Halloweenowe jakieś tutaj. Czy co wcześniej? Nie no, dobra. Parafrazuję tutaj, ktoś napisał na czacie, że niech ktoś zadzwoni, boję cukierek albo psikus. Podobało mi się to. Zadzwoniłeś, dobrze. Tak, no i precz z komuną oczywiście. No teraz i zawsze. Cukierek albo precz z komuną, o. A nie można mieć dwóch? Jak komunę wyrzucisz, to będą cukierki. Ty, właśnie. Brak cukierka albo precz z komuny. Dobrze, czy masz konkretne pytanie, wniosek, bo jest kolejny telefon. Nie, chciałem tylko zadzwonić, bo mówił kreator, żeby ktoś zadzwonił, może inni się rozkręcą. Dziękuję. Okej, okay. Następny telefon, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to wojujący ateista? Deista, ale też wojujący. Witamy cię. Więc tutaj chyba przed chwilą jakiś ostatni sprawiedliwy dzwonił, bo nie wiem, bo dzwoniłem, to sobie wyłączyłem radio. Na czacie się mnie pytał i taki jeden mam cytat z Biblii, a konkretnie chodzi mi o taki głupkowaty motyw, typu jak zagrać księdza, czyli jak ci ksiądz okłamuje ciebie, że jak przyzywasz ducha, to ty nie przyzywasz tego zmarłego ducha, który prawda już nie żyje, tylko że to szatan udaje, nie wiem, przebiera się za tego, nie wiem, dziadka powiedzmy, którego sobie przyzywasz, tak? Że to nie, Kosiu tak pierdzieli, że to nie, to szatan. A tymczasem w księdze Samuela czytamy, że Saul jednak na widok obozu, zaraz. Powiedz gdzie? Przeczytam, to jest rozdział 28, wers od 6. Radził się Saul Pana, lecz Pan mu nie odpowiedział ani przez sny, ani przez Urim, ani przez proroków. Wrócił się więc Saul do swych sług. Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy. Chciałbym pójść i jej się poradzić. Odpowiedzieli mu jego słudzy. Jest w Endor kobieta, która wywołuje duchy. Dla niepoznaki Saul przebrał się w inne szaty i poszedł w towarzystwie dwóch ludzi. Przybywając do tej kobiety w nocy, rzekł: proszę cię, powróż mi przez ducha i spraw, niech przyjdzie ten, którego ci wymienię. Odpowiedziała mu kobieta: wiesz chyba, co uczynił Saul. Wyniszczył wróżbitów i czarnociężników w kraju. Czemu czekasz na moje życie? Chcąc mnie narazić na śmierć. Saul przysiągł na Pana, mówiąc: na życie Pana, ty będziesz ukarana z tego powodu. Spytała się więc kobieta, kogo mam wywołać. Odrzekł: wywołaj mi Samuela. Gdy zobaczyła kobieta Samuela, zawołała głośno do Saula: czemu mnie oszukałeś? Tyś jest Saul. Odwołał się do niej król: nie obawiaj się, co widzisz. Kobieta odpowiedziała Saulowi: widzę istotę pozaziemską, wyłaniającą się z ziemi. Zapytał się, jak wyglądała. Odpowiedziała: wychodzi starzec, a jest on okryty płaszczem. Saul poznał, że to Samuel i upadł przed nim twarzą na ziemi i oddał mu pokłon. Samuel rzekł do Saula: dlaczego nie dajesz mi spokoju i wywołujesz mnie? Saul odrzekł: znajduję się w wielkim ucisku, bo Filistyni walczą ze mną, a Bóg ją opuścił. Nie daje mi odpowiedzi poprzez proroków ani przez sen, dlatego ciebie wezwałem, abyś mi wskazał, jak mam postąpić. Samuel odrzekł: dlaczego więc pytasz mnie, skoro Pan odstąpił cię i stał się twoim wrogiem? Pan czyni to, co przeze mnie zapowiedział, odebrał Pan królestwo z twojej ręki, a ja oddałem je innemu Dawidowi. Dlatego Pan postępuje z tobą w ten sposób, ponieważ nie usłyszałeś jego głosu, nie popełniłeś imiennego gniewu jego tam, bla, bla, bla. I tak dalej, nieważne. W każdym bądź razie, skoro Biblia mówi, że to był duch proroka, to znaczy, że to był duch proroka. A jakiś pieprzony księżulo, jak mówi, że nie, to nie jest duch tego, co wywołujecie, to szatan się podszywa. No dobra, może się czasem nawet by tak mogło być zdarzyć, że to jest szatan, ale oczywiście jak coś takiego ja raz wymieniłem księżulowi, to co powiedział, co powiedział, no co mógł powiedzieć? Ale to tylko jedyny taki przypadek. No ta, oczywiście, jedyny przypadek. Już go przyprzesz do muru i udowodnić, że plecie trzy po trzy, że kłamie, to głupkowaty jest, że to jedyny przypadek. Mariusz, Biblii nie może zaprzeczyć, tak? Mariusz, jest taka sprawa. Polega na tym, że nie wiadomo, co się wywołuje. Zwłaszcza jak ktoś nie ma doświadczenia. Wiadomo, tylko wiesz, to jest kwestia tego, co na przykład Martin często mówi, to czy on jest taki, jakby Biblii nie traktuje jakiś za jakiś, nie wiem, wzór czy drogowskaz życiowy, ale Martin tak często mówi, że a gdzie to jest w Biblii, tak? No i właśnie tu jest coś takiego. Oni tak mówią, że o, to szatan. A gdzie tu w Biblii jest napisane, że to szatan? Tak? Że jak wywołujesz ducha, to ci wychodzi szatan, a nie duch zmarłego. No, jakoś nie widzę. Tylko jest właśnie napisane, że to jest tutaj prorok Samuel i ten prorok Samuel. Oczywiście Kościół teoretycznie twierdzi, że tutaj szatan się podaje za proroka i coś tam okłamuje tego króla. No ja w sensie, nie wiem, gdzie twierdzi. Oczywiście on tak nie twierdzi, bo on w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że tu jest bezpośrednio napisane, że da się i że to działa. No, bo działa. A to jest Stary Ale Testament? Nie zawsze wywoła się ta osoba, którą oczywiście, trzeba. Że Stary Testament. Słuchaj, tylko że nie zawsze się wywoła ta osoba, którą chcemy. No to na tym polega problem. A jak się wywoła, tak, tylko, to jeszcze kwestia, żeby ten duch wrócił tam, gdzie skąd przyszedł, tak? I to też nie zawsze się udaje, tak? Możemy to rozszerzyć na jakieś różne, bo jakby to powiedzieć, wywoływanie duchów nie istniało tylko w kulturze tej tam judeo-chrześcijańskiej, tylko i indziej. I w staroslawiańskiej, albo i w celtyckiej, judeo, i tak dalej, albo i tak chrześcijańskiej. Bardzo szerokie, wiesz, spektrum, tak różne starożytne cywilizacje się zajmowały tym wywoływaniem duchów i Egipcjanie. I... No, ale jak to się kończyło najczęściej? No właśnie, szajba rzecz... odbijała tym wszystkim ludziom. To znaczy właśnie, to jest takie ględzenie, takie szajba odbijała, typu, że to szatan, że to szatan. No właśnie tu pisze, że to nie jest szatan, a więc ja nie mam takich, nie wiem, naucznych świadków z okresu jakiejś starożytności, którzy by mi opowiadali historię, jak to szajba odbijała. Więc sobie mogę równie dobrze powiedzieć, że nie odbijała, że sobie pogadali z duchami, po czym, prawda, się zajęli zwyczajnym życiem, no nie? To jakby tak, nie masz dowodów na to, że komuś szajba odbijała, tam jednemu czy dwóm mogła, ale to jest na zasadzie, wiesz, że ojej, ktoś mi odpowiada, ja jestem, wiesz, tutaj w świecie materii, nie wierzę w różne tam paranormalne rzeczy, to mi odbije od razu z tego powodu. No jednemu, wiesz, odbije, drugiemu nie odbije, tak? Mariusz, więc sobie setu pogada i... To jak jesteś takim specjalistą od pisma... Nie jestem specjalistą, tylko wiesz, mnie denerwuje takie, no, bo to jest dobra. Rzekomo oparta rzecz na Biblii, tak? Tak, a tu ale poczekaj. To poszukaj kwestii takiej, jak są podzielone te byty niematerialne. No na przykład są wymieniane różne tam kręgi tych aniołów, serafiny, cherubiny i tak dalej. Są też różne inne demony, duchy, czy też szatan sam w sobie i niekoniecznie ci, którzy mówią, że wywoływanie kończy się tym, że to przyjdzie szatan i tak dalej, mogą mieć rację. No niekoniecznie on sam przyjdzie, ale przyjdzie jakiś duch, który akurat nie miał być wywołany, miał być inny, a przyszedł taki, bo to jest dosyć mętna woda. Tak, i się wiesz, przypałęta, no to niekoniecznie w tej sobie. Chodzi mi tylko o to, że jakby nie przeczy temu, że tam są złe duchy po tej drugiej stronie, tak? Tylko oni twierdzą, że w ogóle nie da się porozumieć z duchem zmarłego, tylko że tam są same złe duchy, które udają, wiesz. Że nie ma opcji porozmawiania z faktycznie ze zmarłą osobą. Z tego co wiem, to raczej Kościół stoi na takim stanowisku, żeby tego nie robić, bo się coś może przykleić, opętać cię, a to stanowi może już dosyć poważny problem dla człowieka. Z tym opętaniem to ja pragnę zauważyć, że większość osób jakby... znaczy generalnie jakby nie ma takich historii, to czy jakieś tam są, ale to tak uważam, że jakby za mało jest informacji na temat, żeby stwierdzać, że idzie sobie człowiek ulicą, idzie i nagle został opętany, tak? Przeważnie to są osoby, które jakoś, nie wiem, się godziły na te opętania, które już się bawiły w te, wiesz, czy to wywoływania duchów, czy inne tego typu rzeczy. No, no właśnie, najczęściej takie osoby to nie jest taki, to wiesz, człowiek z przypadku. No nie jest, nie jest. To najczęściej takie osoby to trafia, co się w to bawią. Tak, ale ja na przykład, wiesz... Ja to bym chciał trochę naprostać tę dyskusję, bo my tu nie jesteśmy odwykiem, więc... Ja przynajmniej nie jestem takim znawcą Biblii, żeby tu się kłócić o jakieś wersety. Ja tylko wiem, że Stary Testament i Nowy Testament się różnią, zostały w różnych epokach napisane, więc też nie wszystko można tak dosłownie interpretować. Mariusz, prośba tak. O ostatnie słowo, bo dzwoni kolejny telefon. No to ja tylko tyle, że generalnie jest jakby sporo innych zapatrywań, ponieważ te na przykład złe duchy, one również na przykład istnieją, nie wiem, chociażby w takim buddyzmie. Też buddyzm no o tym są, co nieco. I jakby... Znaczy, nie wiem, moja taka mała prośba, tak, żeby nie zawężać się tylko do definicji chrześcijańskiej, która jeszcze jest przez Kościół po swojemu interpretowana, tak? No to trochę jakoś tak mam nadzieję, że trochę poruszyliśmy też pogańskie tradycje, więc myślę, że się nie zawężamy tak do końca. A swoją drogą, jeszcze taka mała rzecz bym wspomniał, że to akurat święto zmarłych, a nie że no wszystkich świętych, to jest taka stricte słowiańska tradycja, w sensie to Kościół jakby importował ten, no, katolicki, tak, Kościół w Polsce, tak, tak jak, tam, nie wiem, jajka na święta, tak, czy procesja w Boże Ciało, to oni importowali, wiesz, z tej kultury starosłowiańskiej, przedchrześcijańskiej, która tutaj już wcześniej była, dlatego w innych, jakby to powiedzieć, w innych krajach, w których ta katolicka również kultura była bardzo silna, tego nie ma, wiesz, takich... No, niekoniecznie w ten sam Austria. Sposób, ale w tym samym terminie są różne święta o podobnym tak, ale charakterze. Na przykład procesji na Boże Ciało nigdzie się w zasadzie nie, poza no Polską tak, nie tak, świętuje. W sensie w tak. taki sposób. Okej, okay, no dzięki Austrii, Mariusz. Kościół jest słaby, ale kiedyś tam też to było. Okej, okay, dzięki Mariusz. Zadzwoń za chwilę, bo zadzwonił Oskar i porozmawiamy z nim. Zadzwoń za chwilę. Halo, halo, Oskar. No, cześć. Cześć. Widzę, że dzisiaj temat adekwatny do okazji. Na ogół tak jest z konserwą, jakoś tak od dłuższego czasu. No i, a to no paliwa, i... a to podatki, a to kościół. No to bardzo fajnie. Co do wywoływania duchów, to ja bym tu się nie zgodził do końca z tym, bo to, że w Biblii gdzieś tam ktoś, znaczy z tym, co przedmówca powiedział, to, że w Biblii było napisane, że tam ktoś wywołał ducha proroka, no to nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, bo jednak prorok to nie jest byle jaki człowiek, to szczególnie jakiś tam sprawiedliwy czy święty. To jest osoba, która jednak już to, można powiedzieć, zbawienie, czy jakieś tam te układy z Bogiem ma dobre i może faktycznie może być wywoływana. Natomiast tak z tego, co pamiętam, to w Biblii jednak ci zmarli byli, no gdzieś się udają w miejsce poza ten świat i przywoływanie ich raczej jest mało możliwe, mi się wydaje. No, nie jestem w stanie przywołać jakichś tam fragmentów, ale było gdzieś tam, że do otchłani się trafia, prawda, i dopiero jak Jezus przyjdzie to sądzić, to wtedy dopiero wszyscy się obudzą i dopiero zostaną rozsądzeni. Także no, z drugiej strony Jezus też rozmawiał przecież z Eliaszem i z Mojżeszem gdzieś tam na górze. Także no to jest, no ale to są właśnie takie specjalne osoby, które może faktycznie można ewentualnie wywołać. No to ja bym się w to faktycznie nie bawił, jest to niezbyt dobry pomysł, bawić się w takie przywoływanie duchów. Jak się czegoś nie zna, to lepiej się w to nie pakować. Jak się czegoś nie zna, to lepiej się dowiedzieć, tylko że zazwyczaj to się ogranicza do nauki, albo do czegoś takiego. No tak, gdyż, żeby ale... coś takiego poznać, to trzeba byłoby temu poświęcić bardzo duży kawał życia i z dużym stopniem ryzyka, co by się z człowiekiem stało. Jak nie teraz, to jakby to było osądzone. No tak, i jeszcze może się okazać, że całe życie się zmarnowało i się nie dowiedziało tak naprawdę prawdy, tylko jakieś zupełne bzdury i później się okaże, że coś zupełnie źle się zrobiło i się straci wszystko, całe życie, nie? No a może i wieczność. No, to odnośnie tego. Natomiast co to, tam jeszcze w Egipcie starożytnym byli przecież też, były jakieś tam duchy przecież tych faraonów i tam różne te życia po życiu były przecież kultywowane. Także to się zdarza, nie? Takie coś. Natomiast co muszę zauważyć odnośnie dzisiejszego dnia, to jednak to, że było mimo wszystko znacznie mniej ludzi. Cmentarz nie był tutaj u mnie w miejscowości tak oblegany jak dawniej. I może to było rozłożone na te 4 dni bardziej. No jednak tak się to złożyło, że jest ten weekend dłuższy. Ale jednak na grobach też było mniej świateł i pogoda była ładna, więc pogoda nie przeszkadzała w pójściu. Ja myślę, że to czynnik ekonomiczny tak naprawdę, że to jednak ludzie już zaczynają grosz liczyć każdy i też no te prawda, znicze z Biedronki i takie tam rzeczy, nie? Znaczy to fakt, znicze były wyjątkowo podłej jakości, jak dzisiaj patrzyłem, po prostu takiej taniochy dawno nie widziałem na cmentarzach. Raczej także myślę, że mniej zniczy to wynika z tego, że łatwiej jest nie przyjść niż przyjść. Łatwiej jest się zabawić na zabawie halloweenowej niż się zastanawiać, refleksje jakieś mieć nad grobami. A ja myślę inaczej, bo osoby, które dawniej powiedzmy chodziły, ja myślę, że osoby, które bawią się na zabawach halloweenowych, to i tak na cmentarze nigdy nie chodziły, a jeżeli chodziły, to powiedzmy młodzież tam szkolna, gdzieś tam wycieczka ze szkoły albo no czasami młodzież to jeszcze się widuje. Ja myślę, że mało ilość zniczy i w ogóle może nie ludzi, ale zniczy przede wszystkim. To było spowodowane tym, że po pierwsze paliwo podrożało strasznie i ludzie nie jeżdżą już na groby gdzieś tam na wyjazd. Dlatego w każdym razie u mnie w miejscowości nie było tak naprawdę takiego oblężenia samochodami. Było dużo, ale nie tyle, co mi się wydaje, policja przygotowała na to jakieś tam objazdy, takie różne rzeczy. Natomiast też ceny zniczy, no to wiadomo, że jak tam jakaś babcia, która grosze gdzieś tam wyskubie, żeby ojcu Rydzykowi posłać, no to no już jej nie starczy na te znicze, żeby tyle kupić, żeby to w ten sposób jakoś tam przyubierać te groby i tak dalej. No to się widzi po prostu, że znicze były, no te groby były biedniej ubrane i słabiej oświetlone niż dawniej. Okay. Ja to w ten sposób tak traktuję. Ja to znaczy, tak no, podziękujmy Donaldowi, bo to we wszystkich dziedzinach jest gorzej. To widać tak, no, na co dzień, na każdym kroku. Chociaż akurat to, że mniej ludzie tych zniczów palą, to może i raczej no, z jednej strony niby pamięć, ale to też chodzi o to, żeby jeden, powiedzmy, symbolicznie zapalić, czy to coś, a nie kurczę, że ludzie stawiają po 20 zniczy, bo to trochę jest z nami wiejskie. No to jest jakaś oszczędność i powiedzmy dzięki temu, że nie zapali tych zniczy, to łatwiej się im troszkę może w miesiącu będzie, ale z drugiej strony ci, co liczyli przecież dla sklepów, to niektóre sklepy, które przestawiają się na ten tydzień powiedzmy na handel zniczami i kupują ogromne zapasy, to się może okazać, że powiedzmy no, do przyszłego roku mają utopione pieniądze, nie? No, może nie do przyszłego roku, bo to się tam jeszcze przed świętami wysprzeda, przed Bożym Narodzeniem też dużo ludzie kupują. Także to się tam z czasem wysprzeda, ale myślę, że na pewno większe zapasy zrobili niż to było potrzebne. Okej, okay, no, dzięki Oskar. Tak. Czy masz jeszcze jakieś ostatnie słowo, bo mamy kolejny telefon. Nie, to niech się już ktoś tam wypowiada. Może też coś ciekawego powie. Okej, okay, dzięki. No dzięki, hej. Na razie. No i odłożyłem Oskara, a telefon przestał dzwonić, no. Może zapytuję Mariusa, bo ubawił mnie jednym sformułowaniem z czata. No. Zaprawdę powiadam wam, lepiej dać na kontestację niż na znicz. Okej, okay, jest telefon. Halo, halo. Halo, halo. Halo, witamy. Witamy. Jestem na antenie, tak? Tak. Tak, tak, na żywo, na antenie i w ogóle. Aha, witajcie. O, słuchajcie, dzwonię pierwszy raz, więc ty nie znacie. Ja dzwonię w takiej sprawie, że tutaj telefon Mariusa mnie zmobilizował. Otworzyłem sobie oczywiście od razu Biblię na tym wersecie, który on tutaj podał. No i ten wspomniany rozdział 28 Księgi Samuela pierwszej wygląda mniej więcej tak, że to, co tam Mariusz zdążył doczytać. Później następuje moment, kiedy rzeczywiście ta wróżka wywołuje ducha Samuela. I jedno chcę powiedzieć, że nigdzie nie jest napisane z pewnością, nigdzie nie jest napisane, powiedzmy, że Bóg mówi, czyli to, co można powiedzieć za prawdę objawioną, że to jest naprawdę ten duch Samuela. W różnych świadectwach egzorcystów, ludzi, powiedzmy, którzy mieli jakby styczność z różnymi seansami spirytystycznymi, można usłyszeć, że nieraz próbowali wywoływać duchy swoich przodków i nieraz, powiedzmy, te demony, tak, się ukazywały właśnie jako duchy ich przodków i przedstawiali różne, nawet różne przepowiednie, co się właśnie dzieje w tej scenie biblijnej, no ponieważ jako te istoty ponadprzyrodzone, no, jakby mają dostęp do pewnej wiedzy, do której człowiek nie ma wiedzy, tak? No więc ja bym nie chciał tutaj od razu tak daleko iść, tutaj potępiać, wiadomo, tutaj jechać po księżach za to, że coś tam teraz kłamią. Tylko moim zdaniem, jak się przeczyta tą scenę tutaj, no to wcale to nie jest nic, no wiecie. No nie jest różowe, właśnie też otworzyłem i pobieżnie patrzę i widzę tak. Wers 21. Tymczasem wyszła do Saula owa kobieta i spostrzegłszy, że jest bardzo przerażony i tak dalej. No coś... Nie chcę tutaj czytać, co się dzieje, ale no sam przymiotnik wskazuje, że coś się dzieje. Jakby powiedział ksiądz Natanek. Wiesz, przede wszystkim chcę powiedzieć, że nie jest, to jest po prostu przedstawiona jakby scena nie jestem powiedzmy jakiś Bóg, który mówi, tak? Jest tam przedstawiony król, Saul, tak? I jest przedstawiona jakaś wróżka. I nie można powiedzieć na 100%, nic nie będzie powiedziane, że to jest akurat właśnie duch Samuela, czy to nie jest jakiś demon, który się za niego podaje. Po prostu o to mi chodzi. Okej. Okay. No to tyle. Dzięki. Dobrze. Dzięki za telefon. Dzwoń częściej, zwłaszcza do konserwy. I odbieramy kolejnego słuchacza. Halo, halo. Cześć, Mosilo. No, witam, witam. Chciałem tutaj zdementować ogólnie wszystko, co powiedział Mariusz, bo na przykład powiedział coś takiego, że ludziom zazwyczaj w przeszłości poganom, którzy zamieszkiwali Europę, przez to po nie odbijała. No, jeżeli chce się ktoś o tym przekonać, to wystarczy popatrzeć na dzisiejszą Afrykę, gdzie jest ogólnie plaga pogaństwa. I misjonarze, którzy tam jeżdżą, dostają nawet pozwolenie na egzorcyzmy, chociaż praktycznie tego nie powinno być. I ludzie właśnie, ci, którzy są w tych plemieniach, którzy tam uprawiają jakiś okultyzm, bardzo często zostają opętani, oni nawet tego nie wiedzą. Najczęściej myślą, że po prostu jakieś bóstwo w nich weszło, czy coś takiego, więc to na pewno to nie jest prawda, co powiedział Mariusz. Okej, okay, dzięki. Czy coś jeszcze? Jeszcze mówił o buddyzmie, że tam też są złe duchy, no tam złych duchów nie ma, tam są złe i dobre energie i to one są jednak przedstawiane w postaci różnych jakichś, nie wiem, takich figurek czy coś takiego, ale tutaj jednak nie chodzi o formy osobowe. Okej, okay. Dzięki. Ja trochę ten kierunek kiedyś sprawdzałem, czytałem o tym wschodzie, ale w sumie już nie pamiętam, czy to właśnie były energie, czy też spersonifikowane te energie były, jak to teraz się fajnie mówi, że szatana nie ma, tylko to jest spersonifikowane zło. O, po drodze mieliśmy kolejny telefon, ale nie złapałem. No to zapraszam do dzwonienia, ale się telefony rozdzwoniły dzisiaj. A się odwyk tu w ogóle zrobił, a tu jeszcze mamy dużo konserwatywnych informacji o innych takich tradycjach. Okej, okay, dzwoni Paweł. Halo, halo, Pawle. Halo. Cześć. No, witam wszystkich. Słuchamy cię. Chciałem po prostu się odwołać do tego, co wszyscy poprzednicy, znaczy większość poprzedników mówi, odwołujecie się do tej Biblii. No i tutaj to jest taki błąd myślowy ludzi, że próbują ogarnąć myślami tego Boga całego. Jego miłość próbują no właśnie, ogarnąć. Czy to nie jest pycha taka ludzka? Wszystkie zapisy w Biblii. Tak, halo? Tak. Czy to nie jest właśnie taka pycha ludzka? To jest właśnie taka pycha. Próbujecie właśnie to wszystko ogarnąć i doszukujecie się w Biblii tych zapisów i myślicie, że skoro coś znajdziecie, jakiś tekst za, to jest jakiś argument. Jeżeli znajdziecie jakiś tekst przeciw, to jest jakiś kolejny argument, antyargument. No i tak sobie próbujecie, tutaj polemizujecie, no i po prostu do niczego nigdy nie dojdziecie. Tak, choćby poznał wszystko, co się dzieje pod słońcem, i tak to jest marność z innej księgi. Tak, właśnie o to chodzi. I jeszcze taka rzecz, że miłości Boga nie da się ogarnąć, ludzie. Jeżeli ktoś w to wierzy, oczywiście. Więc to jest kwestia wiary. Albo ktoś jest wierzący, albo jest niewierzący. I to już jest wszystko na ten temat. I tutaj jeszcze chciałem taki cytat z Martina dodać. Cytat Martina, wiki cytaty. A. Martin Lechowicz. Daję. Cytat z początku piosenki Martina. O matko. Nie mam już siły do was, debile. Taki cytat. To do nas? A, czy... myślałem, że to jakiś religijny będzie cytat. To taki prozaiczny. Cytat. Okej, okay, dziękuję. Mam nadzieję, że to nie do nas bezpośrednio. Dzięki, Pawle. Dalej. Cóż to jest pamięć zmarłych, bo przerwaliśmy temat na mnóstwo telefonów, a tymczasem pamięć zmarłych istnieje dłużej niż cywilizacja. Już w czasach prehistorycznych występowała ta pamięć zmarłych. Jeżeli teraz się to odrzuca, to czyż to nie jest jakiś dowód właśnie na całkowitą dehumanizację człowieka, na upadek tej cywilizacji, na upadanie tego, co zbudowaliśmy? W Szwecji na przykład narasta problem, że nie odbiera się urn z prochami. Zmarły wędruje do prosektorium, do spalarni i już nie ma kto odebrać urny z prochami. Nie chowa się. I to ponoć już dochodzi do 3/4 przypadków. No państwowy kościół tam mają, no to mają efekty państwowego kościoła. Jest to odrzucenie pamięci, to jest zlikwidowanie jednostki jako takiej. Nie ma przestaje być świadomości ludzkiej jednostka czymś ważnym. A skoro nie przestaje być jednostka, nie warto pamiętać, nie warto upamiętnić tego, co było, to czemu szanować to, co jest? Po co szanować czyjąś wolę? No jeżeli jestem silny, to lepiej narzucić, tak? To Piłsudski powiedział, że kto nie ma przeszłości, ten nie będzie miał przyszłości? To chyba nie wiem, kto powiedział, ale to jest prawda. Narody to nie są ludzie tu i teraz, to jest ciąg pokoleń tych, co były i tych, co będą. I jeżeli jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi, to jesteśmy też odpowiedzialni przed tymi, co byli i przed tymi, co będą. Nie pozwoliłeś mi tu zażartować szyderczo z poglądów Donalda i Bula Komorowskiego, że liczy się tylko to, co tu i teraz przecież i to, że nas Angela Merkel kocha i Putin głaszcze tam. I ostatnio był reportaż o tym, jak polscy strażacy bohatersko gasili lasy w Rosji, w rosyjskiej telewizji. Okej, teraz Krawiec i za chwilę Mariusz. Słuchamy cię Krawiec 2. Cześć, witam. Cześć. Witam serdecznie. Wcielę się trochę w adwokata diabła. Może to jest tak, że bardziej się skupiamy teraz na żywych niż na martwych i może nie jest to takie złe, a oddawanie czci bardziej przenosimy w sferę jakąś taką osobistą, a nie tylko jako rytuał i tradycja, której dużo osób nie rozumie, ale tylko ją wykonuje, bo tak trzeba, nie? Bo... Znaczy, no nie wiem, czy ci, którzy po prostu to mają w nosie, to akurat przenoszą to jakoś bardziej w duchową sferę. Ja przenoszę. No ale wiesz, no to powiedzmy, że jesteśmy te wyjątkami. Nie mierz wszystkich swoją miarą. To jest takie znane przysłowie. No w sumie też racja. Dobra, co jeszcze? Drugą myśl miałeś chyba jakąś jeszcze. W sumie chyba nie, albo miałem i zapomniałem. W każdym razie, ja Bolissimusie, jakbyś chciał porozmawiać na przykład po audycji, bo ostatnio się nie mogliśmy coś skontaktować jakoś. Dobrze, to będziesz czekać po audycji, tak? Tak, tak, jestem. Okej, dobrze. To no to trzymajcie się, porozmawiamy, cześć. Na razie. I Mariusz dzwonił i przestał dzwonić. Najpewniej by tu z ostrą polemiką wyskoczył. No i miejmy nadzieję, że wyskoczy, bo czas się kończy, a temat też się skończył, o dziwo. Mniej no, więcej. Jeszcze trochę zostało chyba. Okej, jest Mariusz. Halo, halo. Halo. Halo, halo. Halo, witamy cię ponownie na antenie. Ja bym się chciał odnieść do słuchacza, co był 3 słuchaczy wcześniej. W sensie 3 słuchacz tam... wcześniej. Tak. Mianowicie, według mnie Kościół katolicki akurat w Afryce, czarnej Afryce, jest silniejszy niż w Europie, zresztą w Ameryce Południowej też, no i prawda u nas się jakoś trzyma. Ale generalnie w Europie Kościół katolicki jest bardzo słaby. Więc, no niestety, to w działaniu komunistów wszelaki. Znaczy, ja to bym powiedział na wschodzie, a na zachodzie, wiesz, ja mam wrażenie, że na zachodzie jest bardziej taki, jakby to powiedzieć, taki mantowdupizm. Nie, tam też komuniści działają, bardzo dużo kasy idzie na to, żeby zniszczyć kościół w Hiszpanii czy we Francji, bo wciąż się odradza, mimo że usiłują go niszczyć. No, w każdym razie w Europie raczej właśnie jest słaby i właśnie ty gość mówił, że wiesz, że w Afryce to jest taki słaby, no właśnie dla mnie w Afryce to raczej jest silny. I takie raczej silny jest dzięki misjonarzom ich pracy, a ogólnie ludzie tam łatwo wracają do tych animizmów tam jakichś. Raczej nie wracają, tylko w nim tkwią od wieków, dlatego to... Nie jest to powrót, tak? Nie jest to znaczy, słabość kościoła, bo on tam wkracza dopiero. Kościół katolicki się trochę mutuje, to znaczy w Polsce są te właśnie rzeczy ze słowiańszczyzny, jak mówiłem, ale w Ameryce Południowej tam jest masza tych kultów właśnie a la okołoafrykańskich, czy to jest, wiesz, wudu, czy to są te, nie wiem, meksykański kult śmierci i tym podobne, że to jest w ogóle ciekawe. Jest taka, jakby to powiedzieć, bardziej taka świecka niż kościelna tradycja w Meksyku, że jest tam Santa Muerte, święta śmierć. I jest figurka śmierci, jak figurka Matki Boskiej, tak? Nawet nieraz, żeby było śmieszniej, obok siebie są, bo wiesz, jak tam są ludzie bardzo religijni, to pada tu figurka Jezuska, tu Matki Boskiej, tu świętej śmierci. I tam jest coś takiego, że śmierć jest zaprzeczeniem tego, do czego się modlisz, modląc się do Maryi. Nie, że od razu szatan, tylko o ile tam do Boga modlisz się o te wartości duchowe, o tyle do tej śmierci oj, modlisz się o wartości materialne, jakby patronką życia doczesnego, czyli żeby być, prawda, w niebie, pójść do nieba, modlisz się do Maryi, a do śmierci się modlisz, żeby mieć dobrze tutaj na ziemi. Ale to jest związane tak, ze średniowiecznymi tymi tradycjami, że wiesz, pamiętaj, że umrzesz Meksyku? I po prostu, że życie jest, kończy się Meksyk? Zawsze śmiercią, każdy umrze. I to z tego wynika być może. No w Meksyku średniowiecze to wyglądało tak, że były cywilizacje Azteków, no, Majów. Tak, ale przecież oni od Hiszpanów wzięli wiele rzeczy, no, albo zostały im siłą narzucone. No to wzięli ten kult, ten właśnie Jezu, właśnie katolicki Jezus, Maryja, bardzo silny kult maryjny. To prawdzie w Afryce też to tak trochę funkcjonuje. Sławek Muturi mówił, już nie pamiętam, czy to o Etiopii, o którymś, w każdym razie kraju afrykańskim, gdzie mówił, że tam jakby czas się zatrzymał, ludzie jakby żyją historiami w ogóle ze Starego Testamentu, opowiadał jakieś, wiesz, tych historiach z Biblii, jakby to się wydarzyło wczoraj na jakiej, wiesz, sąsiedniej uliczce. I że są strasznie religijni. Się pytam, czy Botswana? Nie będę mówił, jaki kraj, bo po prostu nie pamiętam, ale w tej ale Etiopia audycji... możliwe, tam jest ten kościół koptyjski, on jest taki bardzo... No, tam w Etiopii te... to akurat nie koptyjski, ale staroetiopskie kościoły bardzo na starym poziomie się oddzieliły. W każdym razie uważam, że tam akurat dosyć się to dobrze trzyma, a co do tam ogarniania Biblii, to jakby... No nie wiem, ja w każdym razie walczę z tym, żeby... nie uznawać Biblii za jakby jedyne źródło wiedzy i prawdy. Ponieważ dla mnie to jest, wiesz, takie... tak jakbyś, nie wiem, oglądał tylko TVN i tak tylko co w TVN jest prawda. Nie konfrontował tego w ogóle z niczym. To sam można, wiesz, nie wiem, traktować, czy to tylko kontestacja, czy to tylko jedno. Że w sensie masz jedno źródło wiedzy i ograniczasz się do niego. Dlatego, jakby to powiedzieć, o ile tam drugi słuchacz akurat przed Krawcem, w sensie pierwszy, mówił, że tam, o, tu się staracie pojąć Biblię, a tego się tak nie da pojąć rozumem. Właśnie ja wychodzę z odwrotnego założenia, że jak się komuś włącza logika i mówi, zaraz, tu się coś nie zgadza, to inni mu tam zaraz, że no weź, no przestań, to szatan, tak, nie jesteś w stanie tego objąć rozumem, że jesteś za głupi, żeby to pojąć, tego się nie da pojąć, w ogóle nie próbuj. No, ja bym nie podchodził aż do tego. Nie, ale przecież tego Kościół ułatwia interpretację poprzez różne księgi, które zostały wydane jako, wiesz, interpretacja tego, co jest w Biblii, czy tam przystosowanie treści do naszych czasów. No. Ale zdajesz sobie sprawę, że to działa tak, jak cię pani od Polski opyta, co Mickiewicz miał na myśli, pisząc dziady? Tak, Mariusz, ale poczekaj. Teraz sobie wyobraź, nie wszystko że na lekcji... jest tak interpretowane odgórnie przecież. No. Dobrze. Są różni biskupi, którzy wydawali różne jakieś tam... no, księgi, które pomagały w interpretacji Biblii do, powiedzmy, danych czasów, no i z tego też można wnioskować. Panowie, powiedzmy sobie tak, taka interpretacja z ulicy, no to będzie właśnie tak wyglądać, że jak sobie zinterpretuję, tak sobie wymyślę i tak... Ale ja właśnie koniec. Uważam, że tak powinno ale być, poczekaj, w sensie, że... Nie, poczekaj, Mariusz, poczekajcie. Pani Poloniska powinna pytać, co ty masz na myśli, że Mickiewicz mógł mieć na myśli, tak? Co ty sądzisz, że on miał na myśli? Tak samo każdy Biblię powinien sam czytać i sam się nad nią zastanawiać, jako, nie wiem, takie coś do przemyśleń traktować, a nie czytać interpretację przepisów, prawda, według biskupa Luizjany. Tak, ale czekaj. To interpretacja własna wykształca myślenie, wykształca rozumienie i to jest słuszne, żeby szukać, czytać, zastanawiać się, to jest bardzo słuszne, ale przez ten sposób, moment, nie dojdzie się do absolutnej prawdy, nie wolno popaść w pychę, że jak ja już zinterpretowałem, to tak na pewno jest. Bo mamy ograniczony właśnie zasób tego aparatu. myślowego. I dlatego jest to, co ty wspomniałeś, że trzeba szukać innych źródeł, czyli tutaj na przykład było jako materiał źródłowy jest pismo, a jako aparat myślowy na przykład filozofia, często z głęboko w filozofii greckiej starożytnej, która przecież nie miała żadnego związku z chrześcijaństwem. Co tam mówiąc z chrześcijaństwem, którego jeszcze wtedy nie było, a nawet z ówczesnymi Semitami, Żydami. Więc aparat można szukać, trzeba go pogłębiać, żeby dochodzić do prawdy, ale nie można popadać w pychę, że tę prawdę już tutaj, prawda, osiągnęliśmy, czy jesteśmy jej bardzo blisko, bo może się w każdym momencie okazać, że to jest tylko złudzenie. Albo można wpaść w jeszcze gorsze jakieś złe interpretacje. Tak, tylko jakby mnie to troszkę załamuje, że to jest takie, wiesz, że niby się kreuje na takie trzymanie się Biblii, a potem wypowiesz im coś w Biblii, co nie pasuje do tego, co oni sobie ubzdurali, to że to Martin też na przykład opowiadał, jaki tam miał jakieś starcia z pastorami, czy właśnie księżmi, gdzie się pytał właśnie, a gdzie to jest w Biblii? I goście nie potrafili tego wytłumaczyć. Kiedy niby, wiesz, całą naukę opierali na tym. I to jest właśnie taka, kiedy interpretację stawiamy ponad źródłem, tak? Taka sytuacja. No wiesz, ale jakim językiem była Biblia do niedawna napisana, jakimś sprzed 500 lat, no to trochę się zmieniło, chociażby językowa bariera powstała. Teraz jest Biblia tysiąclecia, ale ona też już przestaje być aktualna. Tak. Więc chcą nową na przykład w ogóle wydać, żeby była aktualna powiedzmy na ten rok 2000-2010. No ja nie będę używać tych nowych tłumaczeń. Jak socjaliści w Stanach Zjednoczonych stwierdzili, że trzeba konstytucję dostosować do obecnych czasów. Bo teraz się pojęcia zmieniły. Ale to nie chodzi o dostosowanie, tylko ale... o wytłumaczenie na dzisiejszy język. Język się zmienia i o to chodzi. Ale oni właśnie też mieli takie tłumaczenie, że trzeba konstytucję zmienić, bo się język zmienił. W sensie nie zmienić tak bez, całkowicie, wiesz, od nowa napisać, tylko że pewne słowa powinny się zmienić na takie, które dzisiaj mają inne znaczenie. Solidarność społeczna, tak i tak dalej, ale w kościele przynajmniej tym normalnym, bo nie mówię tu o jakiejś teologii wyzwolenia, jakichś tam biskupach z Hiszpanii, którzy chcą aborcję robić, czy Szwecji, tylko mówię o tym kościele normalnym, watykańskim, oj, to tam raczej nie zmienią wolności na wolność socjalistyczną, czy sprawiedliwości na sprawiedliwość socjalistyczną. Wiesz, była na Facebooku jakaś długa debata, gdzie Kołkmen rzucił tekst jeszcze tam Wojtyły papieża, który jakoś bardzo strasznie nawiązywał do socjalizmu i to jeszcze nawet tam do Marksa coś tam się też odnosi. To czyli nie bezpośrednio. Nadinterpretacja, bo coś tak mi się wydaje, że na przykład Hubert de Soto, ten hiszpański ekonomista, twierdzi, że Wojtyła między wierszami pisał dużo, że kapitalizm jest najlepszym ustrojem ekonomicznym, bo daje szansę każdemu się rozwijać, a socjalizm jest zły. Tak, ja sądzę, że w ogóle jakby sam Jezus tutaj wielokrotnie gadał za kapitalizm. Taka moja, jakby to powiedzieć... Interpretacja. O, mam. To jest cytat... Co to był? To się nam zrobił odzyk. Znajdziecie sobie na tam grupie Przyjaciele Wolności na Facebooku. Kapitalizm z początków rewolucji przemysłowej na różne sposoby przeczył wolności, równości i braterstwu, pozwalając na wyzysk człowieka przez człowieka w imię praw rynku. Myśl oświeceniowa, zwłaszcza i hasła wolnościowe, przyczyniła się z pewnością do powstania manifestu komunistycznego Karola Marksa, ale sprzyjała także, może nawet niezależnie od tej odezwy, kształtowaniu postulatu sprawiedliwości społecznej, która również miała swój korzeń w Ewangelii. Karol Wojtyła. A kiedy on to powiedział? W 81. A to nie było czasem w Polsce, żeby się przypodobać władzy? Bo to wiesz, też bierz tutaj poprawkę na to, że czasami trzeba było na pewne ustępstwa iść, gadając publicznie różne rzeczy. Dobrze, Mariusz, ostatnia myśl, bo mamy ostatni telefon. Dobra, rzucę link na czacie. Ale to tylko miejsce podaj, bo to data już jest, 81, ale miejsce, bo to mogło być w Polsce na przykład, czy gdzieś w jakimś kraju komunistycznym. Mówię, to musicie sobie wejść na to grupę na Facebooku Przyjaciele Wolności i tam jest w którymś z niedawnych. A z ciekawości zajrzę. Ale stawiam, że to było chyba w Polsce. Okej, okay, dzięki Mariusz i cześć. Odbieramy Oskara. Cześć, halo, Oskar? No hej. Witamy cię. No, ja chciałem tutaj się troszkę zmienić, może nie temat, ale powrócić do tematu tej pamięci zmarłych. Mianowicie wy mówiliście o tych urnach, które nie są odbierane gdzieś tam w Szwecji. No bo nie są. No jest to problem, ale problemem nie jest, mi się wydaje, samo to, że nie są odbierane. Znaczy to jest problem, ale przyczyna to nie jest kwestia tej pamięci, tylko to jest kwestia tego, że w ogóle jest rozbijana rodzina i nie ma tych więzów łączących. To nie odbieranie właśnie tych... To jest konsekwencja, to jest objaw ciężkiej choroby. Tak, to jest objaw choroby socjalistycznej, która socjalizm tak rozbił rodziny, że młodzi nie czują się związani ze swoimi rodzicami, może z rodzicami jeszcze, ale z dziadkami to już w ogóle. I dochodzi do takich sytuacji, to nie tylko z Szwecji, bo ciotka mi opowiadała, ma znajomych po całym świecie, gdzieś tam w Stanach, zresztą to jest też moja znajoma, ta znajoma ze Stanów opowiedziała, że straszne rzeczy się dzieją, że ludzie po prostu... rodzina nie przychodzi na pogrzeby, że rzeczy prywatne są wystawiane po prostu na wystawki do wyrzucenia, nikt tego, żadnych pamiątek nie chce odbierać i takie rzeczy się dzieją. Jest to smutne, ale to jest spowodowane właśnie takim podejściem rozbijającym rodzinę. Nowoczesny, to nawet nie chodzi o sam socjalizm, chociaż on też ma taki wpływ, ale chodzi o tą kulturę nowoczesną, kulturę masową, która deprawuje i zmienia umysły i po prostu niszczy społeczeństwo. Tak, ale u nas w takim telewizji... kolejnym, powiedz kreatorze i... No u nas przecież w telewizji się to samo promuje, to na zachodzie nawet bardziej nachalnie, a jakoś społeczeństwo się temu opiera, więc to sądzę nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, co media pokazują, ale to jest też kwestia, jakby to powiedzieć, no tego, że rodzina jak się osłabi, to wtedy łatwiej wprowadzać pewne rzeczy. U nas rodzina jeszcze nie jest tak osłabiona jak na Zachodzie. Sądzę, że to jest celowe działanie, które tam można tutaj spiskowe teorie, jak to lubi Claude Monet przytaczać, ale sądzę, że to jest celowe działanie, bo jak się rozbije rodzinę, odetnie ze starsze pokolenia, to wtedy łatwiej też wprowadzać jakieś negatywne zmiany, bo ludzie nie wiedzą, jak było kiedyś. Bo powiedzmy, to, że ktoś przeczyta, to wiesz, ma to w nosie, ale jak powiedzmy dziadek mu powie, że tam przed wojną to sobie mógł tam odpalać petardy, latać z pistoletem i w ogóle tam strzelać do komuchu, no to wiesz, teraz, a teraz nie wolno. Na przykład kiedyś można było palić opium, teraz nie wolno. No i ta wiedza, jak jest przekazywana bezpośrednio, to wali obuchem, a po prostu jak gdzieś to przeczytasz, to masz to w nosie, więc... Niszczenie tych więzi międzypokoleniowych też niszczy ten taki przekaz historii tej takiej oddolnej, że ktoś powiedzmy coś przeżył i to jest dużo bardziej zapamiętane w rodzinie, bo to dziadek opowie niż powiedzmy z książki ktoś to przeczyta. No zgadza się, no tak to właśnie jest. Kolejnym ciekawym objawem dla Szwecji jest to, że właśnie w Szwecji są bardzo wysokie wskaźniki osób. Po pierwsze, wśród dzieci jest najwięcej porywanych przez państwo. Potem wśród dorosłych jest najwięcej rozwodów w stosunku do innych krajów. To znaczy i powtórnych małżeństw. Czyli to znaczy, że ci ludzie nie potrafią żyć z innymi ludźmi i też nie są szczęśliwi, skoro się rozwodzą i szukają cały czas czegoś nowego, no to na pewno... bliskie szczęścia nie jest. Dalej, jest tam bardzo wysoki wskaźnik osób leczonych psychiatrycznie. To też nie jest przypadek. I to nie jest schizofrenia bezobjawowa, tylko to są po prostu trudne schorzenia leczone, bo sobie ludzie nie radzą, bo nie mają oparcia, nie mają przyjaciół, tak naprawdę są niczym, jednostka jest niczym, ich wola jest niczym. No i już przy samym wieku emerytalnym, no to kto się ma interesować starszymi? Przecież na emeryturę odkładali, tak? no to państwo się zajmuje i sobie siedzą w domach starców. Nie wiem, czy to jest wesoła końcówka życia, jesień życia, zwłaszcza, że medycyna wydłuża tą jesień. No i na koniec jest to, że ostatnie pożegnanie, no kilka osób może przyjdzie do tej spalarni. Z domu starców pewnie kumple. Może właśnie z domu starców na pożegnanie i około już 3/4 urn nie jest odbierane przez rodzinę. Czyli na sam koniec taki kop w dupę, wszyscy cię mają głęboko. No tak, no bo to jest już powiedzmy taki system troszkę jak taki film był z Seanem Connerym w roli głównej i z Charlotte Rampling pod tytułem Zardos, o takim właśnie świecie w przyszłości, gdzie ludzie żyją wiecznie, bo tam jakiś kryształ ich cały czas, nawet jakby umarli, to ich zaraz wskrzesza i dochodzi do właśnie takiej jakiejś demencji, oni już później, no im odbija już i takie osiedle gdzieś mają dla tych, co już nie potrafili normalnie żyć, już im zaczęło tak odbijać, a ci, co jeszcze byli w stanie normalnie, cały czas młodzi, cały czas szczęśliwi, no to oni tam jeszcze, no taki właśnie, taka demokracja, taki socjalizm, oni jak tam ktoś coś przewinił, to mieli przez ten kryształ zaraz wszyscy głosowali, co z nim podjąć jakąś decyzję, jakieś, no taki to troszkę, to jest film z czasów, gdzie ta, powiedzmy tych hipisowskich trochę, takie tam są poruszane tematy może, jak się to mówi, nie okultystyczne, tylko New Age'owe. Takie New Age'owe troszkę, tak właśnie oni jakiś przez umysł tam karali kogoś właśnie, że wszyscy się skupiali tam na tej osobie, którą trzeba ukarać, bo coś tam złego zrobiły. No takie jakieś tam te telepatie, te rzeczy tam były poruszane. Bardzo taki ciekawy film. I myślę, że jedna z właśnie takich dobrych produkcji wartych obejrzenia. No i zresztą podobna sytuacja też była w Matrixie, bo przecież tam twórcy Matrixa, ci, z którym tam Neo walczy, już nie pamiętam, ten stary film trochę, to oni tam mówili w pewnym momencie, że na początku próbowali stworzyć utopię, ale strasznie dużo ludzi umierało w tej utopii, w świecie idealnym, no nie? A natomiast dlatego właśnie stworzyli świat, w którym normalnie istnieją choroby, w którym trzeba walczyć i tak dalej, bo to mobilizuje człowieka do działania. Ja myślę, że dokładnie tak samo jest z socjalizmem. Socjalizm, czy nawet komunizm, który teoretycznie jest ustrojem idealnym i teoretycznie wszyscy mówią, że gdyby on nie był utopią i dało się go wprowadzić, to by był super. A ja myślę, że... każdego, no w końcu to jest... Wszyscy no, usiłują tak. Wprowadzić i nie wychodzi. To znaczy, Hiszpania, Francja, no tak, Unia Europejska. To znaczy, wielu specjalistów, czy też no w ogóle mądrych ludzi uważa, że założenia komunizmu są świetne, tylko że są nie do wprowadzenia i do nieuzyskania. Ja uważam, że nawet gdyby były do uzyskania, to efekty byłyby opłakane i przykładem tutaj jest Szwecja, w którym ten komunizm dosyć mocno się udaje wprowadzać w dużym zakresie. Tak, da się to wprowadzić, ale efekty są opłakane. No po prostu to niszczy społeczeństwo, deprawuje, niszczy psychikę i no, z tego powodu nawet gdyby to było naprawdę do wprowadzenia i do uzyskania, to jest to groźne i tego się nie to się powinno po prostu przed tym uciekać, przed tym bronić. No właśnie. Dobrze. Dziękujemy Ci, Oskarze, za telefon. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za telefony i mimo, że tu jeszcze są kolejne, ale no nie, niestety musimy kończyć. Zatem żegnamy się powoli z wami. Ja bym jeszcze tutaj dodał, że Szwecja mi jakoś tak, nie wiem czemu, ja może za bardzo lubię filmy science fiction, ale się kojarzy z tym takim Borgiem, tym takim kolektywem ze Star Treka, że po prostu co tam wymyślą zespołowo, to wszyscy to wykonują po prostu jak te, no, te byty tego pochłonięte przez ten Borg. To jest takie straszne, ale moim zdaniem właśnie to jest Szwecja, to jest po prostu straszne to, co się dzieje w krajach skandynawskich. to pasuje nawet jakiegoś horroru surrealistycznego, ale niestety ludzie tam tak się zachowują, że robią wszystko, co ten kolektyw im nakaże. Sami stając się jego częścią i go jeszcze napędzając. Także to jest takie... No nie widzę różowo przyszłości krajów skandynawskich pod względem tym społecznym. Może i finansowo przetrwają, bo jednak tam oszczędni jeszcze w miarę, mimo tego socjalizmu tam na pewnych płaszczyznach są, ale społecznie to oni już są moim zdaniem martwi zupełnie. Okej. Zatem piszcie w komentarzach, co sądzicie o audycji, przysyłajcie do nas newsy, tematy na preczzkomuną.pl, na konserwa@preczzkomuną.pl. To była konserwa 1 listopada. Po tej stronie był Jabolissimus, po tamtej Kreator. No i mówimy wam serdeczne dobranoc. Dobranoc. Wesołych świąt.